teraz za jedyne 1049 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 marca, jest punktualnie 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Sejmie trwają prace nad projektami ustaw dotyczącymi obrony Jana Pawła II. Ponadpartyjną zgodę w tej sprawie apeluje minister kultury, profesor Piotr Gliński. Największe firmy świata w Houston debatują nad przyszłością rynku paliwowego. Na miejscu są przedstawiciele władz Orlenu. UOKiK ostrzega, niektóre serwisy z biletami na wydarzenia sportowe czy muzyczne wprowadzają konsumentów w błąd. Sejmowa Komisja Kultury rozpatruje dwa projekty uchwał dotyczące obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Jeden zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, a drugi Polskie Stronnictwo Ludowe. O przyjęcie wspólnego stanowiska w tej sprawie apelował do posłów wicepremier Piotr Gliński. Minister kultury powiedział, że posłowie będą starali się stworzyć jedną uchwałę. Zobaczymy, jakie będą efekty. Myślę, że tam jest jakaś możliwość połączenia pewnych treści. Chodzi o to, żeby głos był silny i wspólny. W ostatnich dniach w reportażu w jednej z komercyjnych telewizji pojawiła się sugestia, jakoby Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwraca uwagę, że są one oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Te kwestie poruszają w swoim projekcie posłowie PiSu. Czytamy w nim m.in., tu cytat, próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku. Rzecznik rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej zabrał głos na temat stanów finansów państwa. Piotr Müller powiedział m.in., że od 2016 roku wpływy z podatku CIT wzrosły o ponad 60 miliardów złotych. Zaznaczył, że to wzrost o ponad 190%. Zmieniliśmy przepisy podatkowe, obniżyliśmy podatek CIT do 9%, ale też uszczelniliśmy system poboru podatku, stworzyliśmy zachęty do inwestowania w Polsce i dlatego też te nakłady, te przychody z CIT-u wzrosły w tym czasie w sposób niebagatelny. Równolegle do tego systemu wprowadziliśmy polską strefę inwestycji, czyli ulgi podatkowe do tego, aby w Polsce lokowały się firmy w różnego rodzaju strefach inwestycyjnych, ale od 2019 roku nowe inwestycje były lokowane w ramach tzw. polskiej strefy inwestycji. Piotr Müller dodał, że w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano ponad 2000 decyzji, a firmy zadeklarowały utworzenie ponad 40 tysięcy miejsc pracy. W Houston w Teksasie trwa międzynarodowa konferencja energetyczna CERAWeek. Wydarzenie gromadzi szefów największych koncernów naftowych oraz przedstawicieli rządów, m.in. USA. Polskę reprezentuje tam koncern PKN Orlen, który dzięki konsolidacji należy do grona 150 największych firm na świecie. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że koncern jest dziś pełnoprawnym obywatelem wielkiego światowego biznesu. Uczestniczą w tej konferencji politycy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale też z całego świata i uczestniczy tam 7 tysięcy ludzi, największych firm na świecie. Rozmawiają o transformacji, rozmawiają o przyszłości rynku paliwowego, petrochemicznego i również my uczestniczymy w tej konferencji. Jesteśmy pełnoprawnym obywatelem dużego biznesu. Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do jutra. Uczestnicy spotkania rozmawiają m.in. o transformacji energetycznej związanej ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwie dostaw energii w obliczu wojny na Ukrainie. UOKiK ostrzega, że serwisy internetowe wprowadzają w błąd kupujących bilety. Jak tłumaczy prezes urzędu Tomasz Chrusny, podjęto w tej sprawie interwencję wobec serwisów z biletami na wydarzenia sportowe, kulturalne i rozrywkowe. Wątpliwości budzi sposób prezentowania cen, które nie uwzględniają wszystkich obowiązkowych opłat. Na każdym etapie zapoznawania się z ofertą konsument musi otrzymać prawdziwą informację o cenie. To bardzo ważny czynnik wpływający na decyzję o zakupie. Cena powinna być prezentowana w sposób jasny i czytelny. Nie może przecież wprowadzać konsumenta w błąd. Musi być podana jako cena brutto i zawierać wszystkie obowiązkowe opłaty. Do UOKiK-u wpłynęły sygnały dotyczące możliwych nieprawidłowości przy prezentowaniu cen biletów w serwisie e-bilet.pl, dodał Tomasz Chrusny. Na początkowych etapach wyszukiwania biletów i zapoznawania się z ofertą konsument otrzymuje informację o cenach minimalnych. Wysokość obligatoryjnie doliczanej opłaty serwisowej pojawia się po raz pierwszy dopiero po wyborze kategorii i rodzaju biletu oraz miejsca na planie sali. Przeanalizowaliśmy ponad 300 ofert dostępnych w portalu e-bilet.pl. Za każdym razem na końcowym etapie do ceny była doliczana opłata serwisowa. Konsument nie ma szans kupić biletu po cenie określanej jako cena minimalna. UOKiK podał, że podobne praktyki zaobserwował w dwóch innych serwisach z biletami, Eventim i Ticketmaster Poland. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co tam w pogodzie? No, pan synoptyk tutaj informuje koncertowo. Wieczorem i nocą w górach nad morzem będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. W centrum i na północnym wschodzie możliwe, uwaga, marznący deszcz powodujący gołoleć, a lokalnie na północy możliwe także marznące mgły. Nie dość, że powodujące na drogach, że może być ślisko, to jeszcze ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum do plus 5 w Małopolsce. A jutro zaskoczenie, jeśli chodzi o temperaturę, ale o tym za chwilę. Jutro jedynie na południowym wschodzie pogodnie. Poza tym pochmurno, na południu popada deszcz. W centrum i na północnym wschodzie marznący deszcz powodujący gołoleć. Pan synoptyk podbija stawkę na północy oraz w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Jutro od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 6 w centrum. Ładna mi rewelacja na, no już prawie połowę marca niech będzie. 13 na południu, ale uwaga, gdzieniegdzie na dolnym, górnym opolskim Śląsku temperatura jutro może wzrosnąć do nawet 16 stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Ja na to jeszcze muszę sprawdzić, bo na pewno w cieniu. Plus 16 jutro, 10 marca. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Evanescence, prawie koncertowo. Jeszcze do tych koncertów i do kontroli UOKiK-u, o której mówiliśmy w serwisie o 15. Nie wiem, czy już się odbył, ale pamiętam, że 3 miesiące temu odwołano koncert Evanescence. Zdaje się, że to było w Gliwicach. Within Temptation wystąpiło z dłuższym koncertem. A jeśli plany na koncert na ten rok, proszę dać znać. Być może właśnie już kłopoty ze zdrowiem Emily przeszły w niebyt i będziemy mogli cieszyć się tymi ważnymi wydarzeniami koncertowymi na ten rok. Proszę dać znać. Audycja popołudniowa, 3 możliwości kontaktu z nami, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Polecamy się. 10 minut po 15. Zapraszamy do Trójki. I rozpoczynamy od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nad ranem w wyniku rakietowych ataków wojsk rosyjskich została odcięta ostatnia linia energetyczna między okupowaną zaporowską elektrownią atomową z ukraińskim systemem elektroenergetycznym. No i w związku z tym 2 bloki elektrowni zostały wychłodzone. W ocenie ukraińskich władz sytuacja jest niebezpieczna, ale to nie pierwsze tego typu zagrożenie stwarzane przez Rosjan od czasu, kiedy zajęli oni elektrownię. Ogółem w dzisiejszych zmasowanych atakach rakietowych Rosjanie wystrzelili ponad 80 rakiet. Trafiały one w obiekty cywilne, ale też w infrastrukturę właśnie energetyczną na terenie całej Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko. Duża część wystrzelonych w nocy przez Rosję rakiet trafiła do celu. Na 81 Ukraińcy strącili 34. To gorszy wynik w porównaniu z poprzednimi atakami. Stało się tak, bo tego razu Rosjanie użyli sporej liczby rakiet niedosiężnych dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, w tym m.in. hiperdźwiękowych rakiet Kinżał, wyjaśnia rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ignat. 6 Kinżałów. Do tej pory takiej liczby tych rakiet wróg nie używał za jednym razem. Rosjanie w swoim arsenale nie mają wielu tych rakiet. Według ostatnich informacji naszego wywiadu było to około 50 sztuk. W związku z uszkodzeniem linii energetycznej do zaporowskiej elektrowni specjalne oświadczenie wydał szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal. Zwrócił się on m.in. do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i partnerów Ukrainy z apelem o użycie zdecydowanych działań w celu powstrzymania, jak napisał, rosyjskiego terroryzmu atomowego. Z kolei ukraiński koncern Energoatom w swoim komunikacie podał, że w związku z odcięciem elektrowni od zewnętrznego zasilania uruchomionych zostało 18 spalinowych generatorów, które mają dostarczać energię niezbędną do utrzymania reaktorów. W ocenie Energoatomu paliwa w generatorach wystarczy na 10 dni. To sytuacja niebezpieczna, ale też nie nowa. Jak przyznał ukraiński szef rządu oraz ukraiński koncern atomowy, to już 6 od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji odcięcie zaporowskiej elektrowni jądrowej od prądu. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce na początku listopada zeszłego roku. Dotychczas uszkodzone linie były naprawiane. Rosjanie okupują największą w Europie elektrownię jądrową od roku. Pozostawili tam ukraińską obsługę, która kontrolowana jest przez rosyjski Rosatom. Tymczasem odcięcie prądu od zaporowskiej elektrowni to jedna z wielu szkód, które Rosjanie zadali w wyniku dzisiejszego ataku rakietowego. Uszkodzeniu uległy 3 ukraińskie elektrociepłownie, ale też szereg obiektów przesyłu prądu. W efekcie wszystkie kontrolowane przez Ukrainę elektrownie jądrowe zmniejszyły wartość generowanej energii. W wyniku uszkodzeń sieci przesyłowych i obiektów energetycznych w szeregu miast i obwodów doszło do przerw w dostawach prądu. Szczególnie trudna sytuacja panowała w Charkowie. Na miasto i obwód spadło 15 rosyjskich rakiet, wyjaśnia mer Charkowa Ihor Terechow. Uszkodzona została elektrociepłownia oraz stacje transformatorowe. W całym mieście nie ma prądu. Obiekty strategiczne, takie m.in. jak szpitale, przeszły na zasilanie z generatorów prądu. Na przedmieściach Charkowa rakieta raniła 2 osoby. Kolejne 2 w ukraińskiej stolicy. 5 cywilów zginęło w wyniku wybuchu rosyjskiej rakiety w rejonie Złoczowskim w pobliżu Lwowa na zachodzie Ukrainy. I już mamy potwierdzenie, że kontrolowana przez Rosjan zaporowska elektrownia atomowa straciła zewnętrzne źródła zasilania z terytorium Ukrainy i w tej chwili polega na generatorach prądu napędzanych ropą naftową. To potwierdzają obserwatorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Przypomnijmy, że to ostatnia zapora chroniąca reaktor przed spowodowanym przegrzaniem, stopieniem rdzenia. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Trwa konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. I także śledzimy, co dzieje się w Sejmie. Plan głosowań po sprawozdaniu komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. w sprawie upamiętnienia także papieża Jana Pawła II. To głosowanie odbędzie się po godzinie 17. Oczywiście o wielu tych wydarzeniach z kraju, z zagranicy, tych najważniejszych będziemy mówić. Między innymi w serwisie ekonomicznym. Prócz tego także nie zabraknie wiadomości sportowych. Audycja popołudniowa. Teraz kwadrans po 15. Południowej audycji 18 minut po godzinie 15. Polecamy Państwu serdecznie portal Polskie Radio 24. Tam między innymi na żywo konferencja prezesa NBP, który mówi, że mamy mocną walutę i jesteśmy dużą gospodarką. No a presja inflacyjna wynika z zewnątrz. Oczywiście więcej o tym w wiadomościach ekonomicznych na naszej antenie, a odnosząc się do portalu Polskie Radio 24, także polecam Państwu debatę dnia Polskiego Radia 24 w sprawie oczywiście także na naszej antenie o tym mówiliśmy, o rozprawy z manipulacjami i przekłamaniami dotyczącymi rzecz jasna przekazu w sprawie Jana Pawła II. A jeszcze dziś w Sejmie głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Sprawozdanie komisji o poselskich projektach uchwał właśnie w tych sprawach już za niecałe pół godziny, a głosowania po godzinie 17. Natomiast przed południem nad ostatecznym kształtem tego aktu pracowała Komisja Kultury i Środków Przekazu. O szczegółach z Wiejskiej Michał Fabisiak. Sejm potępia medialną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież Polak, święty Jan Paweł II, głosi projekt uchwały posłów PiS, nad którym będzie głosował dziś Sejm. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, prezentując treść projektu, mówił, że celem ataku na Jana Pawła II jest osłabienie Polski. To są rzeczy bardzo poważne, ponieważ tego typu ataki przekładają się na szanse rozwojowe naszego społeczeństwa, naszego narodu, także szanse kolejnych pokoleń. PiS uważa, że Sejm powinien stanąć w obronie papieża. Wicepremier Gliński podkreśla, że Jan Paweł II jest najwybitniejszym Polakiem i dobrem publicznym. Jesteśmy od obrony pewnych oczywistości w życiu publicznym, obrony aksjologii, obrony autorytetów, od tego jesteśmy. Po to nas wybrali nasi wyborcy, żebyśmy bronili dobro publiczne, a dobrem publicznym i to najwyższej rangi jest także Jan Paweł II. Własny projekt uchwały przygotowało PSL. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że dotyczy on upamiętnienia Jana Pawła II. Upamiętnienie jest też swego rodzaju obroną, może nawet dalej idącą niż słowo obrona, bo pamięć i tożsamość jest silniejsza niż tylko i wyłącznie jakiś jeden akt związany z obroną. To jest daleko idąca stanie przy wartościach. My przy tych wartościach Jana Pawła II stoimy. Ideę projektu uchwały krytykuje Lewica. Wątpliwości w sprawie przedłożonego projektu zgłosiła również Iwona Śledzińska-Katarasińska z Koalicji Obywatelskiej. Prawdę powiedziawszy, panie ministrze, nie bardzo widzę to nadszarpnięcie tego dobrego imienia, o którym pan tutaj mówi. Mój klub nie będzie brał udziału w pracach nad tymi projektami, ponieważ boimy się, że to jest początek kolejnej wojny religijnej, a my w żadnych wojnach religijnych udziału nie będziemy brali. W projekcie stwierdzono, że próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku. Polacy i ich demokratyczni przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by niszczono pamięć o nim za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał, głosi projekt. Bardzo dziękujemy za relację. Dodajmy, że Sejmowa Komisja Kultury rozpatruje dwa projekty uchwał dotyczące obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który złożył jeden z projektów, powiedział, że właśnie mamy do czynienia z próbą niszczenia fundamentów naszego narodu. Jego zdaniem musimy twardo przeciwstawić się działaniom, które chcą podważyć autorytet świętego Jana Pawła II. A o kolejnych atakach na dobre imię Ojca Świętego, między innymi na portalu polskieradio24.pl, polecamy Państwu. 22 minuty po godzinie 15 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Oczywiście także sięgamy po nagrania z listy. Ostatnio na 20 jedno oczko do góry Maneskin. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. Yeah.

prosimy Państwa o szczególną ostrożność. W wielu miejscach wiele utrudnień, o tym jeszcze będziemy mówić już za niecałą godzinę. Kolejne informacje dla kierowców. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 wiadomości w skrócie przedstawia Filip Jarek. Trwa konferencja prezesa NBP w sprawie stanu polskiej gospodarki. Profesor Adam Glapiński powiedział kilkanaście minut temu, między innymi, że wszystkie dostępne dane wskazują na to, że w Polsce nie dojdzie do recesji, a od marca inflacja zacznie spadać. Do tego tematu wrócimy w serwisie o 16.00. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury odbyło się pierwsze czytanie poselskich projektów uchwał w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II, autorstwa polityków PiSu i PSL-u. Posłowie zdecydowali, że będą rozpatrywać oba projekty wspólnie, a wiodącym będzie ten zaproponowany przez klub PiS. To reakcja na reportaż, który w poniedziałek wyemitowała jedna z telewizji komercyjnych. Pojawiły się w nim sugestie, jakoby Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwraca uwagę, że są one oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Szef polskiego sekcji Radia Watykańskiego, ksiądz Krzysztof Ołdakowski, mówił dziś w Radiowej Jedynce, że nie powinno się oskarżać Jana Pawła II na podstawie materiałów komunistycznych służb. Ksiądz Ołdakowski dodał, że Karol Wojtyła jako papież podjął szereg działań w walce z pedofilią w kościele. Karol Wojtyła już jako papież zmienił kodeks prawa kanonicznego. Następna sprawa. Zobowiązał do zgłaszania przez diecezję, przez zgromadzenia zakonne tego typu przypadków do Watykanu, do kongregacji nauki wiary. To były bardzo poważne kroki, które Jan Paweł II podjął, żeby zmierzyć się z tą sprawą. Sejmowe głosowanie w tej sprawie odbędzie się jeszcze dziś. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało w komunikacie, że w związku z działaniami jednej ze stacji telewizyjnych będącej inwestorem na polskim rynku zaprosiło ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezińskiego. Jak dodano w komunikacie, MSZ uznaje, że potencjalne skutki tych działań są tożsame z celami wojny hybrydowej mającej na celu doprowadzenie do podziałów i napięć w polskim społeczeństwie. Na koniec przypominamy, do końca marca można zgłaszać słuchowiska na Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W tym roku przegląd najlepszej radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej odbędzie się w Zamościu od 16 do 19 czerwca. Więcej informacji o godzinie 16. A 16 już za 28 minut. Teraz czas na sport. I Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczyć polską drużynę w pucharach wiosną to prawie jak zobaczyć Yeti. Dziś będzie taka okazja, bo Lech w Poznaniu gra pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji z Djurgården. To europejskie rozgrywki trzeciej kategorii, dosłownie, do tego z bardzo krótkim stażem, ale nie narzekamy, tylko kibicujemy kolejorzowi. A tak o rywalu mistrzów Polski mówi były bramkarz naszej kadry Arkadiusz Onyszko. Pamiętajmy, że to też jest szwedzka drużyna, która na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana, przede wszystkim pod względem motorycznym. Będą niesamowicie groźni przy stałych fragmentach gry. Także no ja pamiętam ze swoich występów w Skandynawii, no to takie drużyny w takich meczach, no to jednak naprawdę mocno się mobilizują i tak naprawdę no to nie będzie łatwy mecz dla Lecha Poznań. A początek tego meczu przy Bułgarskiej o 21:00 na miejscu będzie nasz człowiek Mateusz Warianka. Zapraszamy na jego relację na naszej antenie. I jeszcze jedna ważna sprawa związana z tym meczem. Poprowadzi go Francuzka Stéphanie Frappart i będzie pierwszą kobietą sędziującą spotkanie naszej drużynie w europejskich pucharach. Teraz tenis i prawdopodobna zmiana decyzji organizatorów Wimbledonu. All England Lawn Tennis Club ma się ugiąć pod wpływem nacisków Federacji ATP i WTA i podobno dopuści do startu w tym roku zawodników z Rosji i Białorusi. W ubiegłym tenisiści z krajów agresora i sojusznika agresora w Londynie nie wystąpili. O sprawie informuje dziennik Daily Mail. Portale specjalizujące się w narciarstwie alpejskim informują z kolei, że Marco Odermatt jest już pewny drugiej z kolei kryształowej kuli za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Skąd ta wiadomość, skoro najbliższe pucharowe zawody w Krańskiej Górze dopiero w weekend? Otóż jedyny, który mógł pokrzyżować szyki Szwajcarowi, drugi na tę chwilę w cyklu, Norwek Aleksander Omotkilde, wycofał się ze startu w Słowenii i w ten sposób jest już, mówiąc kolokwialnie, po ptokach. Na zakończenie dwa kółka. Trzykrotna mistrzyni świata w jeździe na czas, Ellen van Dijk zawiesza karierę. Powód miły dla ucha. Holenderka jest w ciąży, ale już zapowiada, że po urodzeniu dziecka ma zamiar wsiąść na rower ASAP, jak się mówi w korporacjach, i szykować do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Powodzenia. Tak jest. Trzymamy kciuki. A trzymam kciuki też za twój szwedzki. A Djurgården? Wiesz co, ja się wsłuchuję w to. No, ja Djurgården nie... if. Aha. Podobno. Nie wiem, czy dobry akcent. No, państwo nas poprawią. Ładnie. Śrubuję, szlifuję. No i pewnie ważna informacja dla fanów piłki. Ile w Poznaniu dziś wieczorem? No, trzeba się ciepło ubrać, naprawdę. Śnieg z deszczem. A ty byłeś kiedyś na meczu o tej porze roku? na meczu, czy ja byłem. Przemarza się do kości, naprawdę, uwierz. Nic nie pomaga. Nie wiem, nawet emocje robić. Piłkarskie, no, nawet Jürgen w drugiej połowie robi się już dziwnie. Naprawdę. I to nie gorąco. No, to tak jakbyś atakował 8000. Proszę się ubrać ciepło nocą. Od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum do plus 5 w Małopolsce i podejrzewam, że te temperatury niewiele będą odbiegać od tych wieczornych. Również na stadionie Lecha. Jutro jedynie na południowym wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno. Na południu będzie padał deszcz. W centrum i na północnym wschodzie marznący deszcz powodujący gołoleć. To już mówiłem, że pan synoptyk naprawdę podbija stawkę na północy oraz w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. A jutro, to też ciekawe, od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie. To jeszcze jesteśmy w stanie 10 marca, tak. Plus 6 w centrum, to już bym powiedział takie umiarkowane, ale że 13 stopni będzie na południu, co to nie ostatnie słowo pana synoptyka. Aha. Tak, wyobraź sobie teraz. Pan od pogody cały na biało. Gdzieniegdzie na Dolnym, Górnym i Opolskim Śląsku temperatura jutro może wzrosnąć nawet do 16 stopni Celsjusza. Niewiarygodne. To sprawia, że na pewno Lech dzisiaj wygra. Trójka. Program trzeci. Ja wiem, jak to się nazywa. Prognostyk. Za 24 straszne minuty słowo. 16. Ważne informacje z kraju, z zagranicy sportowej i nie tylko, także te, które nas rozgrzewają. Proszę zostać z nami z audycją popołudniową. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie. Myślę, że to bardzo dobry punkt wyjścia do naszej rozmowy. Bóg to jeden wie. 19 minut pozostało do godziny 16, a naszym gościem jest profesor Henryk Domański, socjolog Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. W takim gorącym czasie od kilku dni też i o tym mówimy, zresztą wczoraj odbyła się debata w Polskim Radiu 24, także na antenie programu trzeciego w Klubie Trójki, sporo o tym mówiliśmy. Chciałem zapytać pana profesora o zdanie. Po publikacjach materiałów medialnych, rzekomych zaniedbań, jeszcze nie papieża Jana Pawła II, kardynała Karola Wojtyły w sprawie przypadków pedofilii w Kościele, ten temat wywołuje falę emocji, pogłębia dotychczasowe podziały w Polsce. I ten temat jeszcze bardziej pogłębił? Raczej uruchamia te podziały, które istnieją. One są oparte na różnicach światopoglądowych, niewątpliwie, odwoływaniu się do wartości i związanych ze stosunkiem do Kościoła i do religii w ogóle. Tylko że te podziały nie są takie najistotniejsze, bym powiedział, w porównaniu z innymi podziałami politycznymi na przykład, chociaż to się nakłada na siebie w dużym stopniu, no bo jeżeli ktoś jest zwolennikiem, ktoś sprzeciwia się temu atakowi na Jana Pawła II, to na pewno jest raczej zwolennikiem PiS-u, a jeżeli go krytykuje, czy chce likwidować pomniki z Janem Pawłem II, czy nazwy ulic, czy nazwy szkół i tak dalej, no to najprawdopodobniej jest raczej zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, więc w tym sensie się to nakłada na coś, co już jest, więc nie jest to nic nowego. Natomiast powiedziałem, że ten podział, jeżeli chodzi o stosunek do religii, do Kościoła, nie jest najistotniejszy, ponieważ jednak no, zdecydowana większość Polaków to jest za religią, to są katolicy. Mniejszy odsetek to są zwolennicy Kościoła, bo to jest jednak instytucja, to jest coś innego niż religijność. Ale jednak, no więc z tego punktu widzenia, dlatego tutaj w tym przypadku rolę odgrywa odwoływanie się do wartości, bardziej do emocji, gdzie się nie kierujemy jakby zdrowym rozsądkiem, racjonalnością, tylko że nam się to podoba albo się nie podoba. Chcemy ograniczyć rolę Kościoła albo nie chcemy, bo uważamy, że to jest niezwykle ważna instytucja, stabilizuje system społeczny. Tego typu tutaj chyba emocje czy interpretacje wchodzą w grę. I też niebezpieczeństwo do polaryzacji, ale powiem, że może włożę kij w mrowisko, pytając, czy nie ma nic pomiędzy tym podziałem światopoglądowym, politycznym, że to jest taki jasny, czytelny podział w polskim społeczeństwie? Nie, no oczywiście, że tak nie jest. No nie mamy do czynienia z podziałami dychotomicznymi na my, oni, prawda? Chociaż w przypadkach właśnie uruchomienia tego typu emocji, no to one zaczynają brać górę. Nie powiem, że dominują, ale jest nasz przeciwnik, czyli wróg, czyli ta druga strona, która chce likwidacji pomników albo zdyskredytowania całkowicie papieża i ci, którzy go bronią. To raczej rzeczywiście w takich od kilkudziesięciu godzin, czy tam od kilku dni, prawda, tego typu dychotomia się bardziej rysuje niż do tej pory, no bo oczywiście te różnice są bardziej płynne. Powiedzieliśmy sobie, że to się nakłada na kilka innych wymiarów i te inne wymiary w sumie wzmacniają te podziały, które już są, tkwią w nas. Akurat w społeczeństwie polskim, jeszcze raz trzeba powiedzieć, te podziały religijne nie odgrywają takiej dużej roli jak na przykład we Francji, prawda, czy w Czechach, gdyby ktoś próbował uruchomić jakiś kult Jana Pawła II, to by się spotkał ze sprzeciwem oczywistym. A co jakiś czas mam wrażenie, że wracają takie sporne tematy. No, niedawno przecież także i sprawa, dajmy na to, konkordatu. Być może to zapowiedzi li tylko zbliżających się wyborów. Ale gdybyśmy mieli troszkę pójść w przód, jak rozprawić się na przykład z takimi tematami, z manipulacjami, z przekłamaniami? Tego się nie da zrobić. Manipulacje dokonywane za pośrednictwem mediów, trzeba przyznać w dużym stopniu. Media tutaj nakładają pewien wzór i nawet wymuszają na politykach. To jest do zaobserwowania, prawda, na politykach obozu rządzącego, ale i na politykach opozycji zwłaszcza, żeby zachowywali się w sposób, żeby podejmowali bardziej radykalne działania. Tego się oczekuje od partii politycznych, więc tutaj znowu ponieważ jest to w interesie tych, którzy to podejmują, i instytucji typu media, instytucji partii politycznych, żeby pogłębiać podziały. To jest w interesie partii politycznych, bo one na tym wygrywają, bo dzięki temu się wygrywa wybory, pozyskiwanie jakiegoś elektoratu, a partie polityczne doskonale wiedzą, że byłoby naiwnością sądzić, że w pociągnął do siebie cały elektorat, więc dlatego mówię, że tego się nie da zlikwidować i to będzie odgrywało coraz większą rolę. To jest jeden z elementów takiego zjawiska, które były określane jest mianem kryzysu demokracji. No z jednej strony, bo demokracja pozwala jakby na wszystko, tak uogólniając. A pytając albo patrząc na tę drugą stronę barykady, jaka byłaby rada dla nas, dla społeczeństwa? Pan jako fachowiec, profesor socjologii może odpowiedzieć, jak my, społeczeństwo, powinniśmy reagować właśnie na tego typu, nie wiem, publikacje czy rzeczy, z którymi spotykamy się w mediach? Ale na jakie rzeczy? Na takie rzeczy chyba, które uznajemy za fałszywe, nieprawdziwe, tak? Tak, no tak. No, to powinniśmy... Powinniśmy pointerpretować na swój sposób i przekonywać innych co do fałszywości tego typu stwierdzeń. To jest naiwne trochę, co mówię. No właśnie, bo to moim zdaniem jeszcze pogłębi podziały. Oczywiście, więc moja odpowiedź jest bardzo prosta na pańskie pytanie, że tego się nie da, właśnie jeszcze raz powtórzę, zlikwidować. To się będzie, tego typu narzędzia będą uruchamiane coraz częściej, a zwłaszcza w sytuacji w tym trochę ferworze przedwyborczym, jak najbardziej. Próby stworzenia jednej listy opozycyjnej, jedna strona podejmuje to bezskutecznie, coś takiego zrobić w dalszym ciągu. I być może to na tym między nimi polega, że trzeba stworzyć jedną listę, bo mamy jednego przecież przeciwnika. No, na co druga strona odpowiada, no właśnie, tutaj trzeba bronić wartości, tak jak to się mówi, ponieważ one są ponad wszystko. Czyli nie tłumaczyć, nie wyjaśniać, nie na przykład tak jak dziś słyszymy sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie obrony dobrego imienia Jana Rugiego, bo to może rozsierdzić pozostałych? Zatem co nam nie, pozostaje? Ja myślę, że akurat tego typu komisja jest dobrą oznaką pójścia w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o te instytucje publiczne, państwo. Próby stworzenia, zasygnalizowania, że jednak da się pokonać takie podziały, tutaj między innymi wspólne jest bardzo podobne, chyba identyczne stanowisko PSL-u i obozu rządzącego, które jakby kwestionuje tą tezę o tym, że te podziały są takie do końca ostre i nieuniknione. To jest możliwe, aczkolwiek jest to możliwe zresztą na krótką metę i przez odwołanie się właśnie do tego typu kryteriów czy autorytetów, które stoją ponad wszystko. Jednak Jan Paweł II to jest dla większości Polaków taki autorytet, jakiego nie było w ciągu ostatnich 100 lat. Mam się jeszcze marszałek Piłsudski tutaj jest zadanie. A czy nie jest tak, że w sytuacjach kryzysowych albo no, w takich jednostkowych sytuacjach jesteśmy jako społeczeństwo bardzo akcyjni, gotowi do pomocy, tak jak ostatnio, dajmy na to, pomagając uchodźcom, kobietom, dzieciom z Ukrainy? No to jest element pozytywny, zagrożenie wojną na przykład, to zdecydowanie, to zawsze w ten sposób działało. Albo na przykład znacznie krócej, no śmierć autorytetu, jak Jan Paweł II, pamiętamy co się wtedy działo, prawda? Albo katastrofa smoleńska przez kilkadziesiąt godzin przynajmniej. To jest taka prawidłowość, która zawsze będzie występować, ale nas tutaj interesują w tej naszej rozmowie takie podziały konfliktogenne, które są trwałe, a to będzie, to trwa, to, że przez kilkadziesiąt godzin czy przez kilka dni próbujemy się zjednoczyć i to się udaje, to nie oznacza, że tych podziałów nie ma, one są, ale na szczęście właśnie ten mechanizm społeczny, stosunki społeczne są uporządkowane w jakiś taki sposób, ciekawe kto to zrobił zresztą, nawiasem mówiąc, że mają takie środki przeciwdziałające i one działają tak mitygująco, łagodzą tego typu konflikty. Jak pan profesorze przywołał te chwile, które zresztą no, wszyscy pamiętamy, te niezwykłe dni, tydzień po śmierci papieża Jana Pawła II, to przecież raptem było 18 lat temu. To co się wydarzyło przez te 18 lat do chwili obecnej w naszym społeczeństwie, w naszym myśleniu, ten podział jeszcze bardziej się pogłębił? Ma pan na myśli podział polityczny? Oczywiście, że jest, no. Tak. No podział polityczny, który trwa i tutaj obie strony starają się zachować władzę albo dojść do władzy, więc to jest całkiem naturalny odruch i całkiem naturalna reakcja tych sił politycznych. Hierarchia władzy, znaczy nie, źle to powiedziałem, nie hierarchia władzy, ale ten czynnik władzy jest takim elementem, który występuje i będzie do końca świata występował w każdym społeczeństwie i będzie dzielił, no bo żeby uzyskać władzę, trzeba pokonać przeciwnika, prawda? Bardzo kuszące, tak. No tak, znaczy takie nie do odparcia wręcz bym powiedział, że dlatego jeszcze raz po raz kolejny powtórzę, że tego się wyeliminować całkiem nie da, aczkolwiek można podejmować takie działania, jak chociażby ta komisja dzisiejsza, dla Jana Pawła II, która połączyła przynajmniej dwie partie, opozycyjną i rządzącą. O tych projektach uchwał w Sejmowej Komisji Kultury, która przyjęła projekt uchwały Janie Pawle II, i o głosowaniach jeszcze będziemy mówić. A za to nasze spotkanie, za rozmowę bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Henryk Domański, socjolog Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja również bardzo dziękuję. Audycja popołudniowa za 9 minut 16. Do tego, o czym rozmawiałem z panem profesorem, także polecam państwu publikację portalu Polskie Radio 24, Debaty Dnia i Klubu Trójki o tym, jak rozprawić się z manipulacjami i przekłamaniami. Polecamy państwu serdecznie. A za 6 minut o 16 serwis. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój. Nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Światło